तो मुहर्रम की कुछ बातें अर्ज करनी थी। एक बात तो ये कि हम लोग ये समझते हैं कि भाई मुहर्रम है, 9-10 मुहर्रम आ रहा है, हसन रजी अल्लाह अन्हु हुसैन रजी अल्लाह अन्हु की शहादत की वजह से शायद इसकी कोई फजीलत है। तो असल बात यह है, जब रमज़ान शरीफ के रोज़े फ़र्ज नहीं हुए थे तो उससे पहले 10 मुहर्रम का रोज़ा रखा जाता था, और जो है तो इस वजह से फिर मूसा अलैहि सलाम क्या था जो काफिला बनी इसराइल को निजात मिली थी, है ना, तो वो किससे? फिरौन के जुल्म से। तो इस वजह से रोज़ा रखते थे, और जो है यहूदी भी रखते हैं मूसा अलैहि सलाम की वजह से, यहूदी लोगों ने भी रोज़ा रखना शुरू कर दिया उन्होंने। तो उनसे मुशाबहत की वजह से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मफहूम बता रहा हूँ कि अगर मैं अगले साल जिंदा रहा तो 9 मुहर्रम का भी साथ मिला लूँगा इसके साथ रोज़ा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा गए, इसलिए यहूदियों से मुशाबहत की वजह से नबी अलैहिस्सलाम ने जो है ये फरमाया था कि सिर्फ 10 का, क्योंकि यहूदी रोज़ा रखते थे जबकि रोज़ा तो एक इबादत है, यानी अब हमारी इबादत यहूदियों से भी मुशाबहत ना हो, इस वजह से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अगले साल ज़िंदा रहा तो 9 मुहर्रम का भी रोज़ा साथ मिला लूँगा। इसमें उलमा ने लिखा है कि 9-10 का कर लें, 10-11 का, ये तो सुन्नत हो गई। और इससे सबक मिलता है कि हम लोग यानी यहूदियों से मुशाबहत में हर तरह से बचें। तो आप भी उतार लीजिए कैप जो है, अभी मजबूरी हो तो पहन लें जी। तो कोशिश ये करें कि हम लोग जो है हमारा जो जितने भी हमारे मामलात हैं, हमारा लिबास है, हमारा रहन सहन, उनमें ज़र्रा बराबर भी यहूदियों से मुशाबहत ना हो। नबी मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिन्हुम, जो जिस कौम के साथ मुशाबहत अख्तियार करेगा उसी के साथ उठाया जाएगा। तो हम लोग देख लें किसकी मुशाबहत अख्तियार कर रहे हैं। तो मुहर्रम की सिर्फ 2 सुन्नतें हैं, एक तो ये कि 9-10 या 10-11 का रोज़ा रखें, खाली का कोई 10 का भी रख ले तो इंशाल्लाह उसको भी सवाब मिल जाएगा, एक साल पिछले गुनाह माफ़ हो जाएंगे, मगर वो सगीरा गुनाह है। कबीरा गुनाह बगैर तौबा के माफ़ नहीं होते, जहाँ भी ये माफ़ी आई है वो सगीरा गुनाह पे आई है। कबीरा गुनाह दाढ़ी मुंडाने का, टीवी देखने का और टखने छुपाने का, औरतों का बेपर्दा घूमने का और इंटरनेट पे वाला साइट देखने का, ये तो बगैर तौबा के माफ़ी नहीं होगा, ये सगीरा गुनाह माफ़ हो जाएंगे। ये थोड़ी कि एक रोज़ा रख लिया तो सब गुनाह माफ़, पूरे साल गुनाह करते रहो, अल्लाह की नाफरमानी जिना शराब होता रहे और बस एक दिन रोज़ा रख लो तो, और तो रोज़ा रखेंगे बेशक गुनाह माफ़ हो जाएंगे, मगर सगीरा गुनाह माफ़ होंगे। कबीरा गुनाह बग़ैर तौबा के माफ़ नहीं होते, इससे तौबा करनी पड़ेगी उसकी। नमाज़ें जो कज़ा है उसको अदा करनी पड़ेगी, किसी का हक मारा है उसको अदा करना पड़ेगा। एक ये सुन्नत हो गई रोज़ा रखने की, ये मुस्तहब है, कोई रख ले तो अच्छी बात है, ना रखे तो कोई गुनाह नहीं, रख लेगा तो बहुत सवाब है, छुट्टी भी आ रही है रख लेना चाहिए। और जिसके नमाज रोज़े कज़ा हो, जिसके ज़िम्मे, तो बहुत अच्छा मौका है, सर्दियों का दिन है, छुट्टी भी है, लोगों ने भी रोज़ा रखा होगा, तो 2 रोज़े रख ले, हर महीने हर हफ्ते 2 रोज़े रख लिया करें। जिसके ज़िम्मे बहुत सारे रोज़े, ख़वातीन के औरतों के रोज़े अक्सर रह जाते हैं मजबूरी की वजह से, तो वो औरतें जो हैं महीने में या हफ्ते में कोशिश करके पीर और जमेरात के रोज़े रख लिया करें, या सिर्फ पीर को रख लें, हर महीने हर हफ्ते एक रोज़ा रख लें कज़ा रोज़ा, तभी बहुत अच्छा मौका आ रहा है। कज़ा रोज़े जिनके ज़िम्मे हैं ये 2 नफिल की जगह कज़ा रोज़े रखें, एक सुन्नत रोज़े की होगी। दूसरी वो ये है, ये अमल ऐसा है कि ये हदीस शरीफ से साबित है, मगर हदीस शरीफ जो है वो ज़ईफ़ हदीस है, मगर फ़ज़ाइल में लिया जा सकता है इसको। मुफ्ती तक़ी इस्माइल साहब ने लिखा है इसको, इसको फ़ज़ाइल में लिया जा सकता है कि उस दिन 10 मुहर्रम को अपने अहल वयाल पे वसअत करना, यानी खाने पीने में वसअत करना, तो जो ये अमल करेगा वो पूरे साल उसमें रोज़ी में बरकत रहेगी। तो ये ज़ईफ़ हदीस है मगर इसको फ़ज़ाइल में लिया जा सकता है, यानी उस दिन मगर हलीम बनाना, ये हमारे बुज़ुर्गों ने इसको, हमारे हजरत मीर साहब दार का तुम्हारी हजरत वाला फरमाते थे, अब ये क्योंकि वो रस्म बन गई है, हलीम बनाना ज़रूरी समझ लिया, पूरी पूरी रात जो है हलीम बनती रहती है, तो इसलिए हलीम ना बनाएं, कोई और चीज़ बना लीजिए। उसी दिन ख़ासतौर पे 9-10 मुहर्रम को हलीम क्यों बन रही है, जो कुर्बानी का गोश्त बचा हुआ है उससे हलीम बनती है उसी दिन क्यों बन रही है, हलीम किसी और वक्त बना लिए, 9-10 मुहर्रम को कोई ज़रूरी है, पहली मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक हलीम बनाना कोई ज़रूरी है, क्योंकि रसम बन गई है इसको ज़रूरी समझा जा रहा है, इसलिए इसको जो है मुलतवी किया जाएगा, हलीम खाना तो जायज़ है, कोई मना नहीं है। एक ये बात हो गई, और फिर हैदराबाद अंदरूनी सिंध में जहाँ जहाँ जहालत ज़्यादा है ताज़िए निकलते हैं, बिला वजह की फजूल बातें हैं, ये सब इसका जो है मुहर्रम से कोई ताल्लुक नहीं, काले कपड़े पहनना। और अजीब बात ये आती है कि यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो मना फरमाया कि जो किसी की वफात पर जो है अपने सीने को पीटे, फलैसा मिन्ना, वो मुझमें से नहीं। इस सरकोबी करना, मातम करना, और वो रात को जो प्रोग्राम लोग देखते हैं टीवी के ऊपर, ये सब क्या फजूल बातें हैं, इसका दीन से कोई ताल्लुक ही नहीं। गुमराह लोग हैं लोग, सहाबा कराम पे ताने देने वाले, उन पे एतराज़ करने वाले लोग हैं, और इनके जो साइन बोर्ड्स लगे हुए, इनके अशार भी नहीं पढ़ने चाहिए। क्यों पढ़ते हैं अशार, हमें क्या ज़रूरत है गुमराह लोगों की? हजरत वाले किताबें कम हैं जो हम इनके साइन बोर्ड्स को देखें? इसलिए बस ये बात अर्ज करनी थी। तो इसमें सिर्फ एक ही सुन्नत है, इस पर अमल कर लें कि रोज़ा रख लीजिए, और जिनके ज़िम्मे क़ज़ा रोज़ा है, अच्छा मौका है 9-10 मुहर्रम को या 10-11 को क़ज़ा रोज़ा रख लें, तो अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए।